แต่ก็ได้ขนาดนี้ก็มีตัวอย่างแล้วเราไม่ต้องไปเสียเวลาในเรื่องรูปโอ้โหผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีตื่นเช้ามาไม่ต้องเสียเวลาอยู่หน้ากระจกคนละชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอะไรไม่ต้องเลยพรึบได้เวลาคืนมาต้องเยอะแล้วแรงงานได้จะต้องไปนั่งใช้แคลอรี่นะใช้แรงงานนะแม่ต้องนั่งเช็ดนั่งปัดนั่งถูนั่งสางโอ้ก็จะเอี้ยวคอไปเอี้ยวคอมาก็จะตาเหล่ไปตาเหล่มาดูผู้หญิงก็รู้ดีโอ้ยตรวจมุมนั้นมุมนี้อยู่นั่นแล้วไม่ต้องแล้วเห็นไหมเราเซฟอาตมาที่สรุปได้ว่า1แรงงาน2เวลา3ทุนร้อนแรงงานนี่ทั้งแรงงานทางกายทางสมองแรงงานนี่แยกออกไปได้ย่อยเป็นแรงงานกายกับแรงงานสมองเราเอาสิ่งเหล่านี้เป็นความสูญเสียของมนุษยชาติโง่ๆเนี่ยมนุษยชาติโง่ๆนี่สูญเสียจังเลยเอาคืนมาได้ทุกวันนี้เราถึงมาทำสังคมเป็นสังคมบุญนิยมมักน้อยสันโดษอยู่ได้ยังไงวะมันไม่น่าอยู่ได้นะในคนที่ต้องหลายร้อยแล้วก็ไม่ใช่หลายร้อยธรรมดาต้องสร้างด้วยเราใช้จ่ายในเรื่องของสังคมของเราเนี่ยเราทำงานกับสังคมของเราตลอดเวลาไปโน่นมานี่ค่ารถค่าราค่าใช้จ่ายค่าโน่นค่านี่ค่าอะไรมันไม่น้อยนะมันจะมากกว่าของข้างนอกเขาด้วยบางข้างนอกก็บางบ้านบางบริษัทเขาไม่ไปไหนหรอกเขานั่งทำงานอยู่ในบริษัทของเขาประจำไม่เสียค่าไปค่ามาค่าอะไรของเราเนี่ยเดียวไปงานนั่นเดียวไปงานเดียวได้ไปงานที่จะต้องไปช่วยเหลือเขาที่จะต้องไปทำงานของเรื่องงานของเราเองมั่งอะไรใดมั่งของภายในอโศกเองมั่งของข้างนอกมั่งโอ้เยอะค่ารถค่าราค่าโน่นค่านี่ค่าโทรศัพท์ไม่น้อยอาตมาว่าไม่น้อยจักไม่น้อยก็เหมือนข้างนอกเขาหรอกไม่น้อยมันจะดูเหมือนน้อยอยู่บ้างตรงที่ว่าเราไม่เปลืองไปในเรื่องของโลกีเราตัดมาแล้วซ่อนอยู่ในตัวเนี้ยโทรจีบกันโทรอะไรไปเชิงโลกเราลดลงมาตั้งเยอะแต่เราโทรในเนื้อหาขนาดโทรแต่ในเรื่องราวงานการเนื้อหานี่ก็ยังไม่น้อยเลยไม่น้อยเลยแต่ทั้งโลกเขานั่นเรื่องบ้าบอไอ้โน่นไอ้นี่อะไรโทรโอ้โหเยอะนะใช่ไหมไม่ใช่เรื่องโทรศัพท์อย่างเดียวเนี่ยคุณคิดดูแต่คุณเคยผ่านมาบ้างยิ่งคนที่เขาจัดจ้านเป็นโลกีจัดจ้านคิดดูสิไอ้โน่นไอ้นี่ไอ้โน่นนี่ต้องคอยโทรติดต่อเอาใจสัมผัสสัมพันธ์กันมากมายแต่เราตัดไปเยอะเลยในจำนวนคนของพวกเราเนี่ยในร้อยคนโอ้โหในร้อยคนของโคโรกีนี่เขาจะโทรคิดดูสิเขาจะโทรเรื่องอะไรบ้างเป็นเรื่องของโลกีตั้งเยอะตั้งแยะแต่ของเรานี่ลดโลกีไปเหลือขนาดนี้มันก็จะมากขึ้นเพราะฉะนั้นเรามาโทรในสาระเนี่ยมากขึ้นเพราะเมื่อไปเปรียบเทียบในเรื่องสาระด้วยกันแล้วเราใช้งานมากกว่าเขาจะโทรศัพท์ก็ตามจะเรื่องใช้รถใช้ราก็ตามใช้นู่นกันเรานี่ใช้มากกว่าเขาใช้มากกว่าคนข้างนอกเขานะยิ่งมันไม่ใช่คนเดียวมันรวมกันเป็นกลุ่มด้วยโอ้โหรถคันหนึ่งมันเลยใช้กันใหญ่เลยมันไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่ครอบครัวเดียวรถคันหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็เลยหนักเฉลี่ยแล้วถ้าเราดูแต่ละตัวแต่ละตัวโทรศัพท์แต่ละเครื่องรถแต่ละคันมันหนักแต่ถ้าแบ่งแจกกันจริงๆแล้วนะน้อยนี่คือครม.และห.ครม.และหรน.โอ้ยหรม.และครน.คูณร่วมน้อยกับหารร่วมมากอยู่ในนี้ครน.และหรม.อยู่ในลักษณะพวกนี้ทั้งนั้นเลยซึ่งมันจะซับซ้อนต่างกันโลกีกับโลกุตระถ้าคุณเข้าใจครน.กับหรม.แล้วเห็นไหมมันซ้อนกันอีกเห็นไหมนี่คือโลกคือสังคมที่อาตมาเห็นว่าเราพิสูจน์แล้วพวกเราเนี่ยมาอยู่อย่างนี้ไปบางคน10ปี20ปีหลายคนแล้วคิดว่าจะโอ้เราจะอยู่ยังไงนะนี่ครอบครัวเราจะมียังไงฐานะเราจะเป็นยังไงแต่ก่อนก็คิดก็ฝันเดี๋ยวนี้ไม่คิดไม่ฝันแล้วครอบครัวมันก็ศูนย์ฐานะมันก็ศูนย์อย่างนี้แหละอยู่ไปอย่างเงี้ยสบายแล้ววางใจแล้วใครวางใจแล้วมั่งไม่น้อยนะวางใจแล้วโอ้ยข้างหน้าจะไปร่ำไปรวยจะมีฐานะอันมั่นคงแข็งแรงจะต้องมีครอบครัวจะต้องได้พึ่งพาครอบครัวต่อไปในอนาคตโอ้ยมันต้องคิดเลยโลกีนะคือโลกีแท้ๆเรามาอยู่โลกุตระแล้วไม่แล้วไม่ต้องแล้วสบายวางมั่นใจแล้วอยู่อย่างนี้แหละ ไม่ต้องไปมีครอบไม่มีครัวอีกไม่ต้องไปมีฐานะไม่ต้องไปมีทรัพย์สินเงินทองจะมีหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์อะไรอีกไม่ต้องแล้วสบายอย่างนี้นี่เข้าเขตถ้าพูดกันโดยตรงแล้วนี่อารมณ์ความรู้สึกนี้เข้าเขตอนาคามีภูมิฟังให้เข้าใจชัดๆลักษณะอย่างนี้แหละคือมันไม่ต้องมีทรัพย์สินคานบ้านช่องเรือนชานไม่ต้องมียาติปริวัตตังปหายะโภคขันธาปหายะนี่เข้าขักเขตอนาคามีภูมิรู้สบังแต่มันเต็มรูปหรือไม่จะเวียนกลับหรือไม่ผีจะเข้าครั้งไหนไม่หรือไม่ก็ต้องพยายามดูเอานะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อว่าภูมิขั้นนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเรียนรู้รายละเอียดซ้อนๆไอ้ที่มันจะพาให้เราตีกลับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกามอนาคามีหมดกามแต่ถ้ามันยังมีเศษกามอยู่มันจะพากลับมันไม่อนาคามีแล้วเว้ยเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรเนี่ยพวกนี้ตีลังกานะคาคามีมีมันจะเป็นคาคามีมีนะไม่ใช่อนาคามีเห็นไหมใช่ไหมนี่ฟังดีๆนี่คือรายละเอียดของความจริงนะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยอาตมาพาพวกคุณมาทำงานฟรีมาไม่แย่งไม่ชิงทรัพย์สริงการกันแม้แต่กามก็ไม่มีอะไรรุนแรงอะไรนักอยู่กันขนาดนี้เนี่ยมันก็คือความจริงที่เรามีจิตใจของเราถ้าไม่เช่นนั้นโอ้โหมันจะพิพากษาคดีกันไหวเลยเนี่ยไม่รู้จะแย่งทรัพย์แย่งสีทรัพย์สินเงินทองเข้าของแย่งกันแย่งแล้วจะต้องตัดสินความเรื่องกามเรื่องคู่กามเรื่องนั่นเรื่องนี้อะไรกันอีกโอ้โหเท่าไหร่แต่พวกเราก็น้อยเพราะพวกเราได้สำรวมสังวรระวังและมีบารมีเดิมด้วยก็มาอยู่รวมกันได้เพราะคนข้างนอกนี่เขาไม่ไว้ใจหรอกเขาบอกไอ้พวกนี้มันโอ้มันอยู่อย่างนี้ไม่เฉื่อยจะมาพูดเลยมาอยู่สหะมาอยู่สหะเป็นฮะสหศึกษาเหรอสหสังคมสหสังคมสังคมรวมกันปนกันเละๆอย่างเงี้ยนะสิกขาก็ตามสมณะก็ตามไม่เห็นแยกเป็นสัตว์เป็นส่วนอยู่กับคนละขีดละเขตเลยอะไรเงี้ยโอ้โหฮะวัดอยู่ตรงไหนคุณเอาไม้วัดมาสิบอกเขาวัดอยู่ตรงไหนคุณเอาไม้วัดมาสิมาวัดดูวัดจะเห็นวัดจะวัดได้เพราะในละเอียดในยาในยาลักษณะละเอียดพวกนี้ความละเอียดพวกนี้คุณฟังดูดีเพราะอ่านอารมณ์ไล่เรียงไปแล้วตามสังโยชน์นะสักกายะก็คือตัวกิเลสนะธรรมวิจยะโอ้ไม่ใช่สักไม่มีสักกายะวิจิกิจฉาคุณรู้จักสักกายะรู้จักตัวกิเลสวิจิกิจฉารู้อย่างชัดเจนเขาบอกว่าวิจิกิจฉานี่คือพ้นไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถูกอธิบายก็ถูกคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นภาษาธรรมะคืออะไรเป็นธรรมอธิษฐานพุทธคือคุณลักษณะอย่างหนึ่งของมนุษย์ลักษณะเป็นพุทธเรียกรวมหมดเลยพระพุทธเจ้าคนพบพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็เหมือนกันเป็นธรรมะแบบโลกุตระแบบนี้แหละแบบเลิกโลกมาเป็นนิพพานนี่แหละอย่างนี้แหละคือพุทธลักษณะนี้รวมทั้งหมดเลยเป็นพุทธเป็นธรรมะก็คือสภาพจริงทรงไว้ธรรมธระทรงไว้สภาพจริงพุทธะนี่คือความหมายทั้งหมดธรรมะคือสภาพจริงสภาพจริงอยู่ที่ไหนอยู่แต่ละคนเพราะแต่ละคนมีสิ่งที่จริงนั้นไหมเราลดละกิเลสอันนี้ได้แล้วเป็นธรรมะมีจริงทรงขึ้นมีจริงพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าธรรมะนี่ต้องลดกิเลสอันนี้ต้องลดเป็นธรรมะเป็นการบรรลุธรรมเป็นอย่างนี้เรามีหรือยังศีลสมาธิปัญญาวิมุตติเราได้แล้วยังเมื่อมีที่เรานะคือธรรมะก่อนจะมาได้ที่เราเป็นคำสอนคำสอนของพระพุทธของพระพุทธเจ้าคำสอนนี้เป็นอนุสาสนีแล้วเราก็เอามาปฏิบัติจนสำเร็จเป็นอนุสีสาสนีปาฏิหาริย์ทำได้ตามคำสอนมันวิเศษนะมันลดละได้เ มันทรงขึ้นที่เราได้ที่เราส่วนใดส่วนหนึ่งปิดอบายได้เราก็เป็นโสดาบันเราก็เป็นสงฆ์เป็นสมณะที่หนึ่งเป็นโสดาบันเราเป็นสงฆ์สาวกสังโฆตัวเราทั้งตัวนี่เป็นสงฆ์ได้มามีธรรมะมีคุณธรรมขนาดหนึ่งคุณธรรมขนาดนี้ถ้ามีขนาดนี้ถือว่ายี่ห้อโสดาบันเป็นสมณะที่หนึ่งถ้าลดได้อีกมากกว่านั้นเป็นสมณะที่สองเป็นสกิทาคามีสกิทาคามีหรือสกทาคามีก็ได้เรียกได้ทั้งสองอย่างนะก็เป็นสกิทาคามีอย่างนี้เป็นต้นนะพระพุทธก็ดีธรรมก็ดีสงฆ์ก็ดีเราเข้าใจความหมายครบเรียกว่าเราไม่สงสัยนอกจากไม่สงสัยด้วยความหมายแล้วเรามาดูว่าเรานี่อยู่ในพุทธเป็นพุทธปฏิบัติธรรมะแบบพุทธทรงไว้ที่ธรรมะนั้นมีโสดาคุณหรือยังถ้ามีขึ้นมาคุณจะสงสัยในคุณเองไม่ได้คุณต้องชัดเจนในคุณเองนั่นแหละคือพ้นวิจิกิจฉาในตัวเราเราพ้นวิจิกิจฉาว่าเราเป็นโสดาบันแล้วเพราะมีของจริงเราอ่านเราเห็นเรามีภูมิเรามีวิมุตติญาณทัศนะมีญาณทัศนะอ่านมีวิชามีญาณมีปัญญามีอธิปัญญาอ่านภาวนามยปัญญาอ่านผลสำเร็จภาวนาแปลว่าการทำได้ผลทำผลได้แล้วเราอ่านผลของเราออกหมดวิจิกิจฉาเพราะฉะนั้นเริ่มต้นคุณไม่สงสัยพระพุทธธรรมสงฆ์นั่นคือไม่สงสัยในความหมายและคุณก็มาปฏิบัติตามศีลตามพรตเราตั้งศีลมาเท่านี้แล้วก็พรตคือวัตตะคือปฏิบัติวัตระคือประพฤติมาประพฤติตามศีลที่เรากำหนดให้แก่ตัวเองแล้วก็มาประพฤติจนพ้นละลดได้ตามศีลแต่ละที่คุณกำหนดมาขนาดไหนประพฤติออกละออกเนกขมะออกจนได้จนบรรลุคุณประพฤติพรตประพฤติศีลพัตตะพ้นศีลพัตตะปรามาสประพฤติศีลพรตนี้จนกระทั่งไม่ใช่แค่ยังไม่สำเร็จปรามาสคือยังไม่สำเร็จสำเร็จแล้วได้ผลขึ้นมาด้วยจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงแม้คุณจะรู้ดีเป็นสมาธิฐิแต่คุณปฏิบัติยังไม่ได้ผลก็ยังไม่พ้นศีลพัตตะปรามาสถ้าคุณได้ผลขึ้นมาเมื่อไหร่นอกที่สั่งสมผลขึ้นมาเรื่อยๆนั่นคือผลศีลตปรามาสมาเรื่อยๆนี่คือสังโยชน์3ที่ชัดเจนไม่ใช่ทำอย่างงมๆง่ายๆทำอย่างชัดเจนไม่วิจิกิจฉาตั้งแต่ความหมายจนกระทั่งปฏิบัติจริงคุณพ้นวิจิกิจฉาสุดท้ายก็เพราะว่าคุณปฏิบัติรู้เห็นแจ้งผลของคุณจริงๆเป็นอินทรีย์เป็นพละเป็นสตินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์ปัญญินทรีย์หรือปัญญาหรือญาณสมาญาณหรือญาณทัศนะหรือวิชาวิมุตติญาณทัศนะมีทัศญาณทัศนะรู้จักหลุดพ้นอย่างสมบูรณ์หลุดพ้นอย่างน้อยแค่วิคัมภนะวิมุตติแค่ตทังควิมุตติแค่ปัสสัทธิแค่อุเฉทวิมุตติแค่ปฏิปัสสัทธิวิมุตติคือสงบได้มากขึ้นมากขึ้นทวนแล้วทวนเล่าจนนิสรณวิมุตติคุณก็ตรวจสอบความจริงของคุณเองนะพระศาสนาพระพุทธเจ้าจะไม่ใช่ศาสนาที่งมงายไม่ใช่ศาสนาที่ไม่มีของจริงพิสูจน์จริงความจริงได้เมื่อเป็นจริงได้แล้วเราก็ตรวจสอบด้วยความจริงทั้งหมดแล้วพระพุทธเจ้าสรุปไว้แล้วว่ามีจรณะ15มีความประพฤติมีการประพฤติจรณะคือความประพฤติศีลเป็นตัวต้นนะจรณะ15ศีลนอกจากนั้นก็สำรวมอินทรีย์6หรือคุณได้ปฏิบัติมาได้เท่าไหร่โภชเนมัตตัญญุตตาสิ่งที่กินที่ใช้ที่สัมพันธ์กับชีวิตนี่มีเท่าไหร่ชาคริยานโยคะตื่นแล้วยังตื่นรู้จักโลกีตื่นมาจนกระทั่งคุณหลุดพ้นจากโลกีชาคริยานโยคะตื่นมาจนหลุดพ้นจากโลกีแล้วปฏิบัติแล้วตอนแรกตื่นมารู้แล้วว่าโลกีคืออะไรแล้วเราก็ยังเป็นโลกีอยู่จนกระทั่งตื่นหลุดพ้นเราละจากโลกีนั้นได้แล้วเด็ดขาดเป็นชาคริยานโยคะในระดับตื่นหลุดพ้นไม่ได้ติดยึดอยู่ในโลกีแล้ว แต่การหลุดพ้นของพุทธเจ้านั้นก็ยังอยู่กับโลกีย์เขานี่แหละโลกีย์เขานี่ไม่อาบไม่พอกไม่ดูดไม่ซึมแล้วเหมือนน้ำกับใบบอนนะพุทธะโลกะธเมหิจิตตังยัสสะนกรรมปติอยู่กับโลกกระทำโลกกระทำผัสสะยังไงก็ไม่มีหวั่นไหวไม่มีดูดไม่มีซึมสะอาดบริสุทธิ์เหนือโลกถึงเรียกว่าโลกีย์ก็ขออภัยถึงเรียกว่าโลกุตระเหนือโลกแท้ๆเงี้ยนะนี่พิสูจน์ไปเรื่อยๆจริงๆเพราะงั้นตรวจสอบไปจนกระทั่งจะสังโยชน์ก็ตามจรณะโภชเนมัตตัญญาชากีฬาโยคะแล้วจรณะอีก7ข้อเป็นพฤติกรรมสัตธรรมอีก7มีศรัทธามีหิริมีโอตปะมีพหุสัจจะแล้วก็มีวิริยะสติปัญญา7ข้อเนี่ยมันมีในตัวคนจริงๆเลยนะเราจะมีศรัทธาศรัทธาไม่ใช่ศรัทธางมงายศรัทธาที่เป็นสัทธินทรีย์ศรัทธาพระศรัทธาที่ได้พิสูจน์ความจริงมามีปัญญาเข้าร่วมรู้ศรัทธาที่มีปัญญาตามอยู่ตลอดทุกตัวมีหิริจริงๆเลยละอายแล้วโลกีย์อย่างนั้นน่ะหิริโอตตัปปะแล้วมีความรู้แล้วมีพหุสัจจะรู้โลกีย์คือโลกีย์โลกุตระคือโลกะโลกุตระออกมาจากโลกีย์ได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นคุณก็จะเหลือวิริยะสติปัญญาในศรัทธาหิริโอตตัปปะพหุสัจจะคุณรู้จริงๆคุณละอายคุณรู้แล้วเหลือแต่คุณจะวิริยะสติปัญญาเพียรมีสติรู้มีปัญญาทำความรู้พหุสัจจะของคุณมีหมดเหลือแต่วิริยะสติปัญญาคุณก็ต้องมีจิตของคุณคุณต้องภาคเพียรต้องมีสติสัพพัญญะต้องปฏิบัติจนกระทั่งเกิดปัญญาเกิดปัญญินทรีย์ปัญญาพละเกิดความหลุดพ้นที่ตรวจสอบปัญญาทัศนะว่าได้หลุดพ้นจริงแล้วนะเพราะฉะนั้นในภาคที่คุณปฏิบัติไปเรื่อยๆนั่นแหละคือฌาน4คือการปฏิบัติเพื่อออกจากเพื่อเนกขัมมะเพื่อก็คือฌานสี่นะก็สู้ฌานนี่คือละลดนิวรณ์ละลดนิวรณ์ละลดกิเลสที่มันเป็นอะไรอยู่ทั้งกามทั้งพยาบาททีนมิทะอุทธัจจกุกกุจจวิจิกิจฉานี่เป็นหัวข้อเพราะลักษณะกิเลสกามอย่างไรกิเลสพยาบาทอย่างไรกิเลสอย่างนี้มันยังถึมถึมซึมเศร้ายังหดหดยังโหโหยังกอดกอดยังแน่นแน่นยังไม่ค่อยตีแตกหรือว่าโหฟุ้งกระจายจับไม่ติดทีนมิทะอุทธัจจกุกกุจจะฟุ้งซ่านคุณต้องรู้ให้ชัดเจนทั้งนั้นไม่ใช่วิจิกิจฉาอยู่นั่นคือนิวรณ์5เพราะจากเหตุปัจจัยใดก็แล้วแต่นิวรณ์5เป็นอาหารของอวิชชาเพราะถ้าคุณทำได้รู้จักนิวรณ์5ลดนิวรณ์5ได้คุณก็พ้นอวิชชาขึ้นเรื่อยๆมีวิชา1วิชา2วิชา3วิชา4วิชา5 6 7 8 9เพราะคุณทำฌานนั่นแหละคุณกำลังสร้างวิชชาคุณกำลังลดนิวรณ์คุณกำลังลดอาหารของอวิชชาเพราะนิวรณ์5เป็นอาหารของอวิชชาเมื่อคุณรู้จักเหมือนคุณรู้จักก็คือเกิดวิชาหรือเกิดปัญญาหรือเกิดญาณและลดได้จริงคุณก็ลดไปเรื่อยๆหรือไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังปฏิบัติฌานนั้นคุณก็จะมีสภาพอาวุธใหญ่คือโพชฌงค์7กับสติปัฏฐาน4เพราะฉะนั้นในสายกลับวิชาอะไรเป็นอาหารของการลดนิวรณ์มันจะมีทวนว่าอวิชชาสูตรนะพบสัตตบุรุษจึงได้ฟังสัตธรรมฟังสัตธรรมจึงศรัทธาศรัทธาจึงโยนิโสมนสิการสโนโสมนสิการจึงเกิดสติสัพพัญญะสติสัพพัญญะจึงสำรวมอินทรีย์6สำรวมอินทรีย์6จึงมีสุจริต3กายกรรมวจีกรรมมโนกรรม3กายกรรมวจีกรรมมโนกรรม3สุจริตจึงเกิดโพชฌงค์7เป็นนิวรณ์ได้ยังไงเรามันสุจริตแล้วอ่ะโอ้มันจึงเกิดโพชฌงค์7กับสติปัฏฐาน4เพราะฉะนั้นกลไกหรือเครื่องมือในคุณอยู่สนามรบในขณะที่ทำฌานคุณต้องมีโพชฌงค์7กับสติปัฏฐาน4เป็นตัวหลักจริงๆก็อยู่ในองค์มรรคองค์8นั่นแหละเพราะโพชฌงค์7ของคุณนี่เป็นคุณธรรมที่จะต้องมีประจำตลอดเวลาจำใช้ถ้าคุณไม่มีสติคุณไม่มีธรรมวิจัยคุณไม่มี ความภาคเพียรไม่มีวิริยะโพชฌงค์สามคุณปฏิบัติทำไม่ได้หรอกเมื่อคุณทำได้ก็เป็นปิติเป็นปัสสัทธิเป็นสมาธิอุเบกขาเป็นโพชฌงค์ที่มันเลื่อนไหลไปอีกจากสามอีกสี่อันก็เป็นเลื่อนไหลต้องมีโพชฌงค์เจ็ดและการปฏิบัติคุณต้องมีสติปัฏฐานสี่มีสติพิจารณากายเวทนาจิตธรรมรวมหมดแล้วสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นปฏิสัมพัทธ์กันระหว่างสูตรต่างๆที่อาตมามาขยายให้ฟังเนี่ยเราปฏิบัติอยู่ผู้ใดปฏิบัติจริงๆก็จะรู้ว่าเออเราปฏิบัติอยู่มากบางน้อยบางก็แล้วแต่ถูกตามสูตรที่พวกนี้เอาธรรมะของพระเจ้ามาจับเราไม่ได้ออกนอกทางพระเจ้านี่เลยปฏิบัติแล้วจริงแล้วได้ผลจริงนะเพราะเมื่อเราลดนิวรณ์ได้นั่นแหละลดอวิชชาเพราะเราปฏิบัติโพชฌงค์7เป็นปฏิบัติสติปัฏฐาน4เป็นเมื่อปฏิบัติอย่างนี้อยู่ผู้ใดมีโพชฌงค์7มีสติปัฏฐาน4ก็ลดอาหารให้อวิชชาพร้อมกันนั้นกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตสำรวมอินทรีย์6มีสติสัมปชัญญะมีการโยนิโสมนสิการซึ่งอาตมาพยายามอธิบายให้ฟังโยนิโสมนสิการคือทำจิตในสำเร็จมนสิการแต่การทำจิตทำใจปฏิบัติทำให้ใจของเราเนี่ยมันลดละได้สำเร็จเมื่อได้สำเร็จ เราทำอะไรเราลดละสำเร็จท่านแปลโยนิโสท่านแปลมนะโยนิโสว่าท่องแท้ว่าแยบคายว่าลงไปถึงที่เกิดคำแปลตัวนี้นี่ชัดโยนินี่แปลว่าเกิดโยนิโสนั่นแหละตัวเกิดตัวเตาะตัวแท้มันชัดเจนมันละเอียดท่องแท้มันจริงๆท่องแท้มันละเอียดลึกซึ้งนะไปถึงที่จุดสมุทัยเหตุเลยตรงแหล่งเกิดถึงที่เกิดโยนิโสเพราะฉะนั้นเราโยนิโสก็มนสิการเราทำใจของเราทำไปจนกระทั่งถึงที่เกิดหรือทำอย่างชัดเจนแยบคายท่องแท้ทำอย่างไม่งมงายทำอย่างถูกต้องมันจึงเป็นของจริงเมื่อคุณทำโยนิโสมนสิการได้ผลก็เกิดตลอดเวลาตัวภาคปฏิบัติจริงๆนั้นในความหมายอยู่ที่สำรวมอินทรีย์หกสติสัมปชัญญะโยนิโสมนสิการตัวพบสัตบุรุษฟังธรรมศรัทธานี่แกเป็นตัวสร้างให้เกิดตัวนี้พอคุณมีสำรวมอินทรีย์มีสติสัมปชัญญะมีการทำใจในใจให้สำเร็จตัวนี้มันก็ไปแก้ไขกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสู่สุจริตเสมอเสมอเสมอเสมอก็เอาสูตรโพชฌงค์7กับสติปัฏฐาน4นั่นแหละมาใช้สำรวมอินทรีย์6สติสัมปชัญญะโยนิโสมนสิการก็เอาโพชฌงค์7เอาสติปัฏฐาน4นั่นแหละมาใช้อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นดูตรงนี้จะเจอนิวรณ์การลดนิวรณ์ลงได้ก็คือฌานการทำฌานนี่คือปฏิสัมพัทธ์ของสูตรใหญ่ๆของพระพุทธเจ้าที่อธิบายสู่ฟังจนกระทั่งเสียงกระฆังเวลาหมดลงวันนี้ฟังธรรมะเป็นวิธีการนี่สอนวรยุทธ์สอนวรยุทธ์เจ้าสำนักนี่ถ่ายทอดวรยุทธ์ให้พวกเราถ่ายทอดวรยุทธ์นี่เคล็ดวิชาสำคัญเคล็ดวิชานี้เนี่ย อาจารย์ใหญ่อาตมาถ่ายทอดให้อาตมามาอาตมาเอาจากอาจารย์ใหญ่มาถ่ายทอดให้พวกเราระวังนะระวังมารมันจะมาทำลายระวังมารมาทำลายเคล็ดวิชานี่รักษาไว้แล้วเอาไปพิสูจน์ฝึกซ้อมให้ดีๆให้สมบูรณ์ให้แคล้วคล่องเคล็ดวิชานี้ฝึกฝนได้แล้วก็สำเร็จบรรลุได้เรียบร้อยที่แท้จริงนะนี่เป็นเคล็ดวิชาสำคัญนะมาอาตมาขยายความด้วยภาษาอะไรต่ออะไรไปพวกเรามีพื้นฐานมีสิ่งที่ได้มีได้เป็นได้ปฏิบัติมาบ้างแล้วเพราะเวลาอธิบายไปแล้วมันก็เข้าใจง่ายมันไม่ง่ายนะสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวข้างนอกอีโนอีเนอะไรไม่รู้เนี่ยโอ้ย มาที่ได้นั่งอธิบายแต่ละเรื่องแต่ละราวแต่ละสูตรบางสูตรบางเรื่องบางวิชาบางคําโอ้นั่งขยายกันเป็นชั่วโมงเป็นเดือนๆยังมันขยายยังไม่ค่อยจบเลยก็ยังนั่งงงอยู่นั่นนี่เรามีพื้นฐานมาก็เลยฟังไปก็พอสมควรนะใครที่ยังไม่มีพื้นฐานบางก็อาจจะฟังยากหน่อยแต่ใครมีพื้นฐานมาแล้วโอ้โหเข้าใจดีง่ายดียังเหลือแต่ความเป็นจริงนะเพราะงั้นไปทำให้เป็นจริงเกิดขึ้นมาเราได้ผลมาบ้างแล้วอาตมาชี้ฟังแล้วว่าพวกเราเนี่ยไม่ใช่มีภูมิต่ำหรอกอนาคามีเนี่ยเรามีสภาพถึงสภาพปานฉะนั้นแล้วเพราะจะเห็นได้แต่ละบุคคลของพวกเราเนี่ยญาติปริวัติตังปหายะพวกคันธาปหายะเรื่องของทรัพย์สริงคารเพื่อบ้านจองเรือนชานเราไม่ได้ติดใจอะไรมากมายแม้แต่ญาติปริวัติตังก็ลดละลงมาหลายผู้หลายคนบอกว่าเหมือนไม่มีพี่ไม่มีน้องแต่มาพี่มีน้องอย่างนี้เยอะมีญาติธรรมแต่พี่น้องสายเลือดอะไรนี่เราก็ลดลงไปเยอะแล้วแต่อย่าใจดำนะระวังพี่น้องสายเลือดเราก็จะต้องรู้จักความเป็นจริงของสมมติสัจจะมาทำเป็นแหมพี่น้องเราไม่เอาแล้วไม่เอาไม่ยศใหญ่ดีไม่อะไรแต่ถ้ามันชั่วมากนักก็ตัดมันก็ได้ไม่ยุ่งกับมันมากนักเลยมันชั่วมันสอนเท่าไหร่บอกเท่าไหร่มันไม่เอาแล้วก็ปล่อยมันบ้างแต่ถ้ามันก็พอช่วยกันบ้างอยู่ก็ต้องรู้นะถึงอย่างไรมันก็ต้องเข้าใจในความลึกซึ้งว่าญาติทางสายเลือดก็คือญาติสายเลือดเราก็เอื้ออนุเคราะห์กันบ้างแต่ถ้าเรามาทางนี้แล้วเนี่ยสัจจะลึกๆแล้วไม่ใช่อาตมายุแย่นะเลือดทางธรรมเนี่ยมันหนักกว่าเพราะในโลกที่จะอาศัยเป็นนั้นนะเลือดทางโลกโลกีนะมันเป็นชั่วคราวแต่เลือดทางธรรมนั้นมันยาวนานนะสายเลือดทางธรรมนั้นยาวนานสายเลือดทางโลกนั้นนอกจากยาวนานแล้วยังแคบด้วยขออภัยโลกียะทางโลกนี่นอกจากจะไม่ยาวนานแล้วยังแคบด้วยส่วนสายเลือดทางธรรมนั้นยาวนานและกว้างไกลไม่ใช่ปีนี้ไม่ใช่ชาตินี้เท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีคุณภาพด้อยค่าเลือดญาติทางธรรมมีคุณภาพสูงค่าญาติทางโลกก็มีค่าก็อย่างนั้นแหละถ้าเราก็จะเข้าใจผู้เป็นมากประเดี๋ยวจะหาว่าพวกเรานี่สร้างสภาพเขายังหาว่าพวกนี้มันดูสิเนี่ยมันไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีลูกไม่มีเต้าไม่มีผัวไม่มีเมียไม่มีอะไรอะไรเขาจะว่าว่าเราเหมือนกันเพราะว่าเชิงนี้ถ้ามันลึกขึ้นมันจะเป็นอย่างนั้นนะเอาละอาตมาวันนี้ได้ทบทวนสิ่งที่เป็นสาระทบทวนถ้าฟังธรรมะดีๆวันนี้เป็นเนื้อแท้ๆที่เอาไปทบทวนแล้วก็ปฏิบัติให้จริงนะสิ่งนี้มันสิ่งจริงของพระพุทธเจ้าท้าทายให้พิสูจน์อากาลิโกเมื่อใดก็พิสูจน์ได้สำเร็จเราจะนำพาศาสนาพุทธให้เป็นสังคมเมืองพุทธเป็นสังคมพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าต่อไปให้ได้นะเอวัง ชีวิตของคนนี่นะดูแล้วอาตมาว่าเกิดมาพบทางเดินชีวิตของคนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านพานำพามานะแล้วก็บอกวิธีเอาไว้ให้เราได้ลองพิสูจน์ตามพิสูจน์กันมาแล้วก็โอ้ยิ่งเห็นชัดเจนยิ่งทุกวันนี้ยิ่งอาตมายิ่งเห็นชัดเจนเลยว่ามนุษย์นี่เมื่อได้ทำความเข้าใจและนอกจากทำความเข้าใจแล้วก็มาฝึกไปตามทางที่พระเจ้าท่านพาเป็นคือฝึกมาเป็นมนุษย์โลกุตระเนี่ยฝึกให้ลดละใจโลกนี่มันมอมเมาเราจริงๆไม่หยุดยั้งเลยยิ่งทุกวันนี้มันมอมเมาขนาดหนักนะมอมเมาทุกสิ่งทุกอย่างหลงให้เป็นสุขโลกียะเนี่ยโลกียะนี่มีแต่สุขๆทุกๆอย่างนั้นน่ะชีวิตก็จะพยายามควานหาสุขสุขในโลกธรรมนั่นแหละสุขโดยได้ทรัพย์สริงคารได้บ้านช่องเรือนชานได้อะไรก็แล้วแต่ได้สิ่งที่เราเป็นโอราริกอัตตาได้มาให้แก่ตนแล้วก็ได้ไปอะไรต่ออะไรเป็นอัตตาทั้งนั้นน่ะมาเสพสมอัตตามาเสพสมตนเองเป็นตัวเป็นตนของตน แล้วก็จะไอ้นั่นก็จะตกของเราอันนี้ของเรานั่นก็ของเราอันนี้ก็สมใจอันนี้ก็ได้เป็นสุขอยู่อย่างนั้นนะตลอดเลยไม่มีอะไรเลยตั้งแต่รูปธรรมวัตถุหยาบจนคิดดูสิทุกวันนี้เนี่ยมันจะไปเอามันที่จริงมันก็ควรจะเลิกได้แล้วนะแต่เขาก็ยังไม่เลิกคือจะต้องไปเอาประเทศโน้นประเทศนี้เป็นของเขาจะต้องไปเบ่งอำนาจจะต้องเอาซึ่งมันเลิกมาพักใหญ่แล้วสมัยโบราณสมัยแต่ก่อนนี้เขาก็ไปรบราฆ่าฟันก็อยากจะไปรุกรานหมู่ด้านบ้านไหนเมืองไหนมันก็ไปรุกรานไปกันทั่วเลยนะยกทัพไปเป็นกองทัพเลยซึ่งรถราพาหนะอะไรก็ไม่ค่อยมีเดินกันไปขี่ช้างขี่ม้าไปกันไกลๆโอ้โหข้ามไม่รู้กี่ประเทศก็ไปกันสมัยเจงกิสข่านสมัยอะไรพวกนี้ก็ไปรบราฆ่าฟันรุกบุกเอาจนกระทั่งมาเจริญขึ้นมาก็เห็นว่าไม่ดีก็เลิกกันไปเลิกกันไปทะเลาะกันบ้างก็มีสงครามก็ตั้งคณะตั้งกลุ่มขึ้นมาว่าอย่าเกิดเลยสงครามมีคณะไว้ห้ามทัพจะเกิดอะไรก็พยายามห้ามกันปรามกันอย่าเกิดเลยไปรุกราข้าวฟันไปรุกรานอะไรกันไม่เข้าเรื่องก็พอซามาได้แต่ก็เกิดจนได้เป็นสงครามเอาไปเอามาจนกลายเป็นสงครามโลกไปได้ถึง2ครั้งแล้วก็พยายามดึงกันอยู่ไม่ให้มันเกิดเป็นครั้งที่3ขณะนั้นก็ยังมีสงครามรุกรานกันดูสิเนี่ยรบราฆ่าฟันกันข้ามประเทศดึงเกี่ยวกันไปทั้งโลกมันก็ยังกลับมารุกรานกันอย่างนั้นอีกเบ่งคมกันจะเอาชนะค้าคานกันไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็อ้างว่าเนี่ยฉันจะปกครองให้แก่โลกมันใหญ่อะไรกันนะขนาดจะไปปกครองให้แก่โลกประเทศนี้เดี๋ยวมันจะมีอาวุธร้ายแล้วก็ไปรุกรานโลกเขาเพราะฉะนั้นจะต้องปรามจะต้องปราบลงไปเหตุผลไม่เห็นเข้าท่าเลยแล้วก็ไปบอมเขาฆ่าแกงเขาอะไรทั้งนี้เป็นต้นคือดูแล้วมันก็เนี่ยอำนาจบาดใหญ่ในโลกแล้วมันไม่หยุดแค่นี้หรอกก็ตามมาว่ามันจะเลวร้ายลงไปกว่านี้อีกในเรื่องของความเป็นอยู่ของสัตว์โลกอาตมายิ่งนึกถึงบุญคุณพระพุทธเจ้านึกถึงว่าโอ้ท่านยังมีพระสัพพัญญุตญาณที่รู้จักความเป็นชีวิตมนุษย์ทุกคนนั่งอยู่นี่เกิดมาก็เพื่อตายทั้งนั้นนะแม้ว่าทุกคนที่นี่ในโลกนี่ทั้งโลกมนุษย์ทุกคนเกิดมาในโลกนี้ทุกคนเกิดมามันก็จะตายใครก็จะตายเกิดมาเพื่อตายเท่านั้นเองเสร็จแล้วในชีวิตตัวเองที่ยังไม่ตายเนี่ยสร้างอะไรต่างๆทำอะไรต่างๆนานาไม่เห็นจะไปรุกรานไปฆ่าไปแกงกันทำไมไปเบียดเบียนกันทำไมไอ้แค่กินแค่อยู่แล้วก็ไปหลงรสอร่อยพระพุทธเจ้าท่านสอนเราได้เลยได้มาพิสูจน์ท่านได้เห็นชัดเจนว่าโอ้จริงๆไปหลงรสเป็นสุขอร่อยเป็นใหญ่หน้าได้หน้ามีอะไรต่างๆนานาสารพัดเลยที่จะไปแย่งไปชิงเขาถ้าเราจะเป็นมนุษย์ก็เอาละเราจะมีจะเป็นจะพอใช้พอสอยจะพอเป็นประโยชน์อะไรที่จะอยู่อาศัยแล้วก็ใช้สอยสร้างสรรค์แล้วก็ไอ้สร้างสรรค์แล้วก็สร้างสรรค์ไม่ใช่สร้างสรรค์ซับซ้อนไปเพื่อที่จะเอาไปล่าลาภยศสรรเสริญเอาไปกอบโกยอะไรแต่สร้างสรรค์เพื่อที่จะขึ้นมาเกื้อกูลกันอีกเพื่อแผ่เจือจานกันไปอีกก็ทำไปแต่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อกอบโกยเพื่อทารุณโหดร้ายกับคนอื่นต่อไปอีกมันก็เลวร้ายซ้อนละเลวร้ายซ้ำเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเองเข้าใจแล้วเราก็ลบละของตัวเราเองได้มันก็อยู่รอดมันก็ไม่ต้องไปรุกรานใครมันก็ต้องไปแย่งชิงใครมันจะมีจะเป็นบ้างจะมีได้เป็นได้เพราะความขยันเพราะความสามารถของเราเราก็มีได้เป็นได้เพราะเรากินน้อยใช้น้อยแต่เราสร้างสรรค์มากมันก็เหลือมากเราสละมากก็เรื่องของเราเราจะไม่สละมากก็มันก็ไม่บาปไม่เป็นไรแต่มันก็ไม่เจริญเท่านั้นเองเราก็ไม่ดีกว่านั้นแค่เราก็ยังขี้หวงขี้เหนียวกอบโกยไปเสร็จแล้วมันก็จะต้องตายจาก จะมีอะไรแค่ไหนมันก็จะต้องตายจากทีนี้เรื่องของวิบากพระพุทธเจ้าก็มาเปิดเผยเรื่องของวิบากคนไม่เชื่อมันไม่เห็นน่ะวิบากมันไม่ชัดเจนน่ะวิบากมันไม่เป็นปัจจุบันมันเป็นอะไรๆที่มันเป็นอดีตมีผลกับผลอดีตอะไรแล้วผลจะไปรับอีกอนาคตอะไรนี่เขาไม่ค่อยเชื่อในเหตุปัจจุบันนี้ผลวิบากมันก็มีแต่มันก็ไม่ชัดเพราะมันยังไม่มากเพราะว่า100ปีคน100ปีนี่มันไม่นานสร้างวิบากเข้าไปใน100ปีเนี่ยมันก็สะสมไปไม่มากไม่มายมันก็ยังไม่ออกฤทธิ์แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากเพราะว่าวิบากเก่าของเราตั้งแต่อดีตมันเยอะเหลือเกินมันหนักหนาสาหัสนะมันเยอะมันเปลี่ยนแปลงใหม่เนี่ยวิบากในปัจจุบันใหม่ในช่วงชีวิตร้อยปีเนี่ยมันสร้างยังไงมันก็ไม่มากพอที่จะไปเปลี่ยนแปลงรูปให้อะไรไปมากเกินการนักก็มีบ้างนะบางคนที่มีบุญมีกุศลมากก็เปลี่ยนแปลงไปได้มากบางคนมีบาปมีอกุศลวิบากอกุศลวิบากมากก็เปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ก็น้อยไม่เห็นชัดเจนนักยิ่งเรามาพิสูจน์มารู้จากวิบากแล้วก็เข้าใจวิบากมันก็จะพอเข้าใจปฏิบัติไปพิสูจน์ไปก็จะเห็นจริงโอ้จริงๆนะคนเราเนี่ยมีพลังของวิบากเนี่ยผลักดันให้เราเป็นเราไปให้เราอาศัยนะเป็นกรรมจากผลของกรรมนี่แหละมาทำให้เราได้อาศัยเป็นสรณะนะเป็นเผ่าเป็นพันสะสมให้เราเป็นพันอาริยะหรือว่าเป็นพันปุถุชนหรือเป็นพันสัตว์นรกอะไรก็ตามใจก็เพราะเราเองเป็นคนก่อไม่ใช่ใครจะมาบันดาลบันดลใครจะมาที่ได้ชี้ให้เป็นอย่างโน้นอย่างนี้มันไม่ใช่เลยมันก็เป็นความจริงที่เรายิ่งพัฒนาไปแล้วก็ยิ่งเห็นจริงยิ่งลึกเลยนะถ้าเผื่อว่าเราได้พิจารณาเห็นจริงแล้วว่าชีวิตคนเราเกิดมาแล้วก็จะตายกรรมกิริยาที่เราเองจะทำอยู่ทุกวันนี้กับสิ่งที่เราเสพเราติดเราไม่ได้ละไม่ได้ล้างเท่านั้นแหละที่มันพาให้เราเป็นวักเป็นเวรอะไรอยู่เนี่ยไปก่อเวรก่อบาปก่อกรรมขี้โลภขี้โกรธแก้แค้นอะไรแย่งชิงกันโน่นนี่อยู่ก็เพราะว่าเราเสพเราติดเรายึดถ้าได้มาพิสูจน์ได้ลดได้ล้างลงไปจริงๆจริงๆแล้วก็จะเห็นได้โอ้เราไม่เห็นจะต้องไปยังไปชิงอะไรมามากบ่หมายเลยชีวิตก็แข็งแรงดีชีวิตก็แสนสบายแล้วไม่ต้องไปก่อศัตรูไม่ต้องไปก่อคู่แข่งอะไรกันมากกันมายเลยเมื่อเราไม่มีคู่แข่งไม่มีศัตรูนี่โอ้โหมันแสนสบายนะคนไม่ต้องมีศัตรูเนี่ยสบายแน่คุณรู้ละไม่มีศัตรูถ้าใครมีศัตรูอยู่ก็แน่นอนแล้วมันทุกข์ไม่มีศัตรูแล้วไม่ต้องไปแข่งไม่ต้องไปแข่งนอกจากไม่ต้องไปแข่งแล้วไม่ต้องไปแย่งไม่ต้องไปแข่งแข่งอย่างงู้นแข่งอย่างนี้แข่งดีแข่งเด่นแข่งโก้แข่งสวยแข่งรวยแข่งอะไรอ่ะแข่งสารพัดเลยแข่งไม่ต้องไปแข่งหรอกแต่ทำให้มันได้ก็ดีเราก็เข้าใจเป็นปัญญาถ้าเราจะเก่งถ้าเราจะสามารถก็ดึงดีก็เอาก็สามารถไปแล้วถ้าเราจะไปสวยแข่งคนอื่นก็ไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรมากมายไปสวยแข่งต้องมาเบ่งให้สวยอย่างงู้นอย่างนี้แต่ก่อนแต่ไรพวกเราก็เคยหลงต้องแข่งให้สวยโอ้โหไม่ได้หรอกเราต้องสวยที่สุดในซอยอะไรอย่างเงี้ยต้องสวยที่สุดในย่านต้องสวยที่สุดในหมู่ในกลุ่มอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปแข่งแล้วตอนพอเข้าใจแล้วโธ่ชีวิตก็ไอ้เท่านั้นยิ่งลดกามต้องสวยสวยไปเพราะอะไรสวยก็เพราะไปอย่างนั้นแหละก็ลักลึกๆ ก็คือแย่งคู่แย่งเสพคู่ถ้าไม่แย่งเสพคู่แล้วก็ไม่ต้องสวยต้องหล่ออะไรไม่เห็นจะมีอะไรมากมายดีที่สุดก็คุณค่าความดีงามคุณค่าความดีงามขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์เกื้อกูลเสียสละเป็นผู้มีประโยชน์ต่อโลกเป็นที่พึ่งของโลกได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเป็นนาถะเป็นนาโลกนาถโลกนาถ ป็นที่พึ่งของโลกนะเป็นที่พึ่งกับคนอื่นได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะจะเป็นที่พึ่งได้ด้วยการมีคุณค่าเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีงามเป็นพฤติกรรมที่ดีงามนอกจากเป็นพฤติกรรมที่ดีงามแล้วก็เป็นผู้ที่ให้ความรู้ให้สิ่งดีที่สุดสิ่งดีที่สุดนี่คือความรู้คือสิ่งที่จะยังชีวิตของตนให้ประเสริฐนี่เป็นสิ่งดีที่สุดทรัพย์สินเงินทองก็สู้ไม่ได้ไม่ได้แน่นอนใครไม่เชื่อนายอยู่ที่นี่นะความดีงามของมนุษย์ชาตินี่ดีกว่าทรัพย์สินเงินทองใครไม่เชื่อทำไมอ่ะนะทำไมต้องเชื่อหมดล่ะฮะฮะไม่มีใครไม่เชื่อเลยเหรอเออเห็นไหมมันแล้วมันเชื่อเนี่ยเราก็จะต้องไม่ไปกระทำให้ขัดแย้งใช่ไหมคนที่ขัดแย้งอยู่กับคนโลกโลกเขาไม่เชื่อหรอกเขาบอกคุณค่าคุณงามความดีไม่ดีกว่าเงินกว่าทองกว่าเพชรกว่าพลอยได้ไงเขาไปแย่งอันนู้นดีกว่ามาทำตัวนี้เป็นคนดีเป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษเป็นคนเลี้ยงง่ายนอนง่ายพิสูจน์หลักธรรมของพระพุทธเจ้านะสุภะสุภโรนะเป็นผู้เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายกินง่ายไม่ติดไม่ยึดนั่งง่ายนอนง่ายไปง่ายมาง่ายมีชีวิตไม่แต่ติดนั่นติดนี่อะไรมากมายนักลำบากลำบนบำรุงง่ายสุโปสะเป็นคนที่ไม่ดื้อไม่ดึงไม่ดื้อไม่ด้านพยายามใส่ใจว่านอนสอนง่ายเอาใจใส่ในการศึกษาพัฒนาอะไรก็ได้พยายามศึกษาพยายามทำความเข้าใจพยายามอบรมตนฝึกฝนตนให้มันพัฒนาขึ้นไปสู่ความประเสริฐจริงสุโปสะเป็นคนมักน้อยมักน้อยจริงๆกล้าจนไม่ต้องไปมีมากมีมายจนกระทั่งไม่ต้องมีสมบัติไม่ต้องสะสมเป็นอนาคาริกชนเป็นคนไม่ต้องมีทรัพย์สินคานบ้านช่องเดินชานเป็นของตนไม่ต้องมีสมบัติอะไรเป็นของตนหรอกมีเครื่องใช้บริขารมีอะไรพอใช้พอสอยอยู่กับหมู่ก็ทำงานกับหมู่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรจะใช้กับหมู่ก็ใช้กันไปมันไม่มีมันได้แค่ไหนก็แค่นั้นมันไม่มีมากกว่านี้ก็เอาแค่นี้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นถ้ามีได้เครื่องมือดีๆเครื่องใช้ดีๆเครื่องทุนแรงดีๆสามารถประกอบการได้ประโยชน์สร้างสรรค์ได้มากก็เอาได้เท่านี้ก็เอาแค่นี้อะไรต่างๆซึ่งอาตมาว่าพวกเรานี่ก็สามารถพิสูจน์ธรรมะของพระเจ้าเป็นไปได้ไม่ได้ไปแย่งไปชิงไปกอบไปโกยต้องไปหาศัตรูไปหาเรื่องอะไรต่ออะไรไม่เลยมันเป็นมนุษย์ที่ไม่ก่อเวรเป็นมนุษย์ที่ไม่ก่อศัตรูเป็นมนุษย์ที่สันติภาพเป็นมนุษย์ที่อยู่อย่างสงบเป็นมนุษย์ที่มีอะไรก็อาศัยไม่ดูจนไม่ดูจนจนแหมเดือดร้อนอดอยากทุเรศทุรังการอะไรอะไรอย่างที่เขาเป็นกันตั้งที่เขารวยกว่าเราถ้าเทียบตัวบุคคลแล้วหลายคนอยู่ข้างนอกเนี่ยฐานะดีกว่าพวกคุณอยู่ในเนี้ย มีเงินเก็บมีรายได้แต่ละวันแต่ละเดือนรายได้ประจำแต่ละเดือนมากกว่าพวกคุณเยอะแยะข้างนอกแล้วก็งอกงอกตัวสอกโอ้ยอยู่ไม่รอดจะเป็นจะตายอะไรต่างๆนานายิ่งทุกวันนี้มันยิ่งเห็นเด่นชัดเลยเศรษฐกิจอย่างทุกวันนี้แล้วคนที่ยังติดยังยึดติดยึดหลงโลกีอยู่เนี่ยเห็นจะชัดเลยใครไม่เห็นใครไม่เข้าใจมั่งเนี่ยว่าทิศทางพระเจ้าพาให้มาเป็นไหมให้คนมาเป็นชนิดนี้กับชนิดที่เขาเป็นน่ะหลายคนเนี่ยความรู้ความสามารถดีกับพวกคุณนี่ยังลำบากละพวกคุณซอกๆทำงานอยู่ข้างนอกซอกลำบากลำบนอยู่กับพวกคุณทุกทรมานเดือดร้อนอย่างนั้นโอ้ดินรนสกเพราะความไม่เข้าใจถึงว่าชีวิตจะอยู่อย่างไรชีวิตจะปฏิบัติอย่างไรอย่างไรมันเป็นชีวิตที่สบายแค่จะพยายามรักษามันให้มันไปถึงวันตายรักษามันให้มันไปถึงวันตายแล้วมันจะอยู่อย่างเป็นสุขไม่ต้องเดือดร้อนดิ้นรนอะไรมากมาย นะและก็ไม่ได้เป็นคนเสื่อมคนซามอะไรก็เป็นคนขยันหมั่นเพียรพอสมควรขยันขึ้นมากๆมันก็ดีสร้างสรรค์ขึ้นก็ดีสมรรถนะมีเพิ่มขึ้นก็ดีเสร็จแล้วเราก็อยู่กับหมู่มีระบบมีระเบียบมีวัฒนธรรมมีจารีตประเพณีมีระบบอย่างที่เราเป็นระบบบุญนิยมเป็นสาธารณะโภคีอะไรก็ว่ากันไปอาตมาว่ามันเป็นรูปเป็นร่างนะชีวิตของสังคมแบบนี้มันเป็นรูปเป็นร่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้เนี่ยเอามาพิสูจน์ได้เลยเขาอ้างกันเขาจะยืนยันกันอย่างอาตมาเอาคนวรรณะ9เนี่ยเอามาให้เราพิสูจน์เขาก็บอกว่าพุทธเจ้าท่านตรัสสอนภิกษุนี่คนจะอ้างได้ท่านสอนภิกษุเท่านั้นแหละวรรณะ9ให้ภิกษุเป็นไม่จะมาเฮาให้คนคฤหัสถ์เป็นอาตมาบอกเออเถอะเขาจะบอกว่าภิกษุเป็นก็ให้ภิกษุเป็นภิกษุเป็นก็เอาเถอะเอาให้ได้กันแล้วกันภิกษุนะแต่อาตมาจะเอามาให้คนเนี่ยแหละคฤหัสถ์ที่เป็นพุทธบริษัทเนี่ยแหละเป็นทำไมอาตมาว่าเอาให้คฤหัสถ์เพราะคฤหัสถ์นี่คือสมณะอาตมาไม่ได้เลี่ยงบาลีนะคฤหัสถ์นี่แหละคือสมณะโสดาบันนี่คือสมณะที่หนึ่งสกิทาคามีนี่คือสมณะที่สองอนาคามีคือสมณะที่สามอรหันต์คือสมณะที่สี่นะเพราะฉะนั้นอาตมาเอามาให้สมณะปฏิบัติคฤหัสถ์อ้าวคฤหัสถ์ก็เป็นสมณะได้อะเป็นโสดาได้อะพระพุทธเจ้าท่านห้ามเลยว่าคฤหัสถ์ไม่ให้เป็นโสดาบันท่านไม่ได้ห้ามนี่ไม่มีคำห้ามอยู่ตรงไหนเลยแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ด้วยใช่ด้วยโสดาบันนี่คือคฤหัสถ์เป็นได้ใช่ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อโสดาบันก็เป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็เป็นสมณะที่หนึ่งได้ผู้ที่ชื่อว่าสมณะนั้นแม้จะนุ่งห่มเหลืองนุ่งห่มจีวรเป็นถึงขนาดเป็นโคตรภูสงคือเป็นสงฆ์เป็นภิกษุที่ได้คล้องผ้าได้รูปแบบแล้วแต่เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในธรรมในวินัยปฏิบัติไม่เข้าเรื่องเข้าราวแล้วแต่เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในธรรมในวินัยปฏิบัติไม่เข้าเรื่องเข้าราวปฏิบัติไม่เป็นธรรมเป็นวินัยของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นตั้งหากมันไม่ใช่สมณะแม้จะเป็นโคตรภูสงฆ์แล้วก็ตามอย่างนั้นตั้งหากไม่ใช่สมณะผู้ที่เป็นโสดาบันได้เป็นคฤหัสถ์ก็ตามก็เป็นสมณะที่1ที่2ที่3แท้ๆเพราะฉะนั้นอาตมาถึงบอกว่าเอาเธอบอกว่าเอาไปให้ภิกษุเหมือนกับอย่างที่อาตมาคานแย้งกับท่านธรรมปิฎกก็แล้วบอกอุปสัมบันคือผู้บวชอนุสัมบันคือคฤหัสถ์อาตมาบอกเอาเธอเข้าใจอย่างนั้นก็เข้าใจไปอาตมาเข้าใจว่าอุปสัมบันนั่นคือผู้ที่มีภูมิที่จะพอพูดกันได้ส่วนอนุสัมบันกับภูมิยังไม่ถึงก็เท่านั้นเองแม้แต่บวชแล้วโกนหัวแล้วเป็นโคตรภูสงฆ์แล้วเป็นภิกษุแล้วผ่านพิธีบวชมาแล้วแต่ยังไม่ใช่อุปสัมบันหรอกแค่อนุสัมบันอาตมาก็ถือเป็นทำตามวินัยอนุสัมบันอย่างนั้นอาตมาไม่เทศไม่สอนอะไรมากมายเอาธรรมะสูงๆไม่สอนไม่ต้องสอนนะสอนก็ไม่ได้เรื่องพูดก็ไม่ได้เรื่องหรอกไปแสดงหรือไปอวดไปแสดงธรรมะที่เป็นอุตริมนุสธรรมสูงๆไม่เข้าท่าหรอกกับคนอย่างนั้นน่ะคฤหัสถ์นี่แหละเป็นอุปสัมบันที่อาตมาคิดว่าเป็นอุปสัมบันสอนได้อาตมาก็จะสอนจะอวดจะแสดงกับคฤหัสถ์อย่างนี้แล้วเป็นผลกันได้ดีกว่าอาตมาก็ทำอาตมาว่าอย่างนี้เข้าท่ากว่าเพราะคนที่มาปฏิบัติพิสูจน์ธรรมะพุทธเจ้าอาตมาเอาวรรณะ9มาให้พิสูจน์นี่อาตมาว่าพวกเราเนี่ยเห็นคุณค่าของวรรณะ9มั้ยเห็นมั้ยเห็นคุณค่ามันเนี่ยแล้วพวกเราเป็นได้ไหมนั่นแน่โอ้โหคนที่มีวรรณะ9นี่เป็นพวกชั้นสูงนะคนชั้นสูงนะอาตมาใช้ภาษาอังกฤษเข้ามาควบด้วยว่าวรรณะนี่คือ the classes เป็นคนมีชั้นมีวรรณะ the classes คนชั้นสูงนะส่วนคนไม่ชั้นสูงก็คือคนไม่ได้เป็นโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์คนไม่มีชั้นหรอกเป็นคนทั่วไปเป็นคนสามัญน่ะเป็นคนปุถุชนทั่วไปเป็นพวกส่วนใหญ่ของโลกเป็นคนที่ไม่มีคุณค่ายังไม่ได้เป็นคนประเสริฐเพราะโสดาบันเป็นคนประเสริฐระดับที่หนึ่งเป็นคนมีชั้น the classes ส่วนคนที่ยังไม่ได้เป็นโสดาบันเป็นคนไม่มีชั้นก็คือคนส่วนใหญ่เป็น the masses เ ป็นคนทั่วไป the message นะเป็นคนที่ไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์อะไรที่พุทธเจ้าท่านสอนท่านบอกอาตมาก็ว่าอาตมาสามารถที่เอาคนมาปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าแล้วได้เข้าหลักเข้าเกณฑ์ของพุทธเจ้าตรวจสอบได้ว่าเออเนี่ยมนุษย์วรรณะ9มีนะเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายกล้าจนเออมามากน้อยก็ได้ไม่ต้องเอานะไม่ต้องสะสมกอบโกยนะเป็นคนพอนะกินเท่านี้ก็พอมันรู้ตัวเองซ้ำไปว่าตัวเองยังไม่ค่อยพอใช้เท่านี้กินเท่านี้มีเท่านี้มันจะกระเสือกกระสนอยากได้นนนี่มีมากก็หัดลดลงไปของตนเองแล้วก็เป็นคนเห็นแล้วว่าอยู่ไปก็เออก็มันเป็นคนไม่ได้อยากกอบโกยมาเป็นของตัวของตนมากมายอะไรแล้วจริงแต่สร้างสรรค์เป็นคนวิริยารัมภะขยันหมั่นเพียร นะพอแล้วก็ขัดเกลาตนเองเห็นได้เลยว่าเป็นคนอย่างน้อยก็มีสังวรศีลสังวรศีลสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะเป็นคนมีสันเลขธรรมคนมีสันเลขธรรมก็คือคนที่มีจรณะ15คนมีที่มีสันเลขธรรมหรือเป็นทูตะคนที่มีสันเลขธรรมมีทูตะเนี่ยตั้งแต่สันเลขธรรมขึ้นไปเนี่ยเป็นคุณวิเศษที่ต่างจากศาสนาอื่นมากศาสนาอื่นเขาสุภะก็มีสุโภสะเขาก็พอเป็นไปเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายมักน้อยเขามักน้อยยิ่งกว่าพุทธอีกลัทธิอื่นเขามักน้อยยิ่งกว่าพุทธเขาพอจริงๆเลยผ้าไม่ดุ่งหนุ่งห่มเลยเขาก็พอโอ้ยเขาพอยิ่งกว่าเราน้อยไม่ต้องมีบ้านมีช่องอยู่ก็โขนไม้จริงๆอยู่กับภูเขาถ้ำอยู่กับดินกับดอนจริงๆเลยเขาน้อยยิ่งกว่าเราเยอะแยะเลยแต่สันเลขธรรมไม่เหมือนกันขัดเกลาไม่เหมือนกันวิธีขัดเกลาของเขากับแบบของเขาวิธีขัดเกลาของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนจรณะ15เป็นการประพฤติเพื่อขัดเกลาสังวรศีลสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะยิ่งอัปปนกธรรม3หลัก3เนี่ยเป็นหลักที่ประกาศพระพุทธเจ้าวันนี้เป็นหลักอันไม่ผิดเป็นหลักอันไม่ผิดให้สังวรอย่างนี้แหละให้หัดดูสังวรศีลศีลข้อไหนมาภาคปฏิบัติจริงๆก็โภชเนมัตตัญญุตาชาคริเอ้ยสำรวมอินทรีย์6โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานโยคะนี่แหละเป็นตัวปฏิบัติอยู่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจและก็มีชีวิตอยู่กับสิ่งที่มันมียังไงมันยังเราหลงติดหลงยึดอะไรอะไรอยู่อะไรก็ลดละลงมาโภชเนมัตตัญญุตาสิ่งที่มันสัมผัสเป็นเครื่องกินเครื่องใช้นี่แหละเราก็พอมีเครื่องกินเครื่องใช้โดยไม่สะสมเป็นของเราก็ได้เป็นของส่วนกลางเป็นของที่มาใช้อันไหนที่เราจะใช้เพื่อนฝูงอนุญาตอนุมัติให้เราใช้เป็นส่วนตัวก็ใช้ไปอันไหนเพื่อนฝูงไม่ให้ใช้เป็นส่วนตัวเป็นของส่วนกลางคนอื่นใช้ด้วยนะใช้ด้วยกันก็ใช้ด้วยกันไปมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมายึดเป็นเราเป็นของเราอะไรนี่เป็นต้นแล้วก็ใช้ไปโภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะก็เป็นคนตื่นเป็นคนรู้เป็นชาคริยารู้ตื่นคำว่ารู้ว่าตื่นนี่ลึกซึ้งนะพุทธะในแปลว่ารู้ตื่นเบิกบานก็เคยได้ฟังกันมารู้คนรู้นี่เป็นคนมีปัญญาหรือเป็นคนได้รับการศึกษาคนไม่ได้รับการศึกษาถือว่าคนไม่รู้เป็นคนด้อยความรู้คนมีความรู้คนมีรู้คือคนที่ได้ศึกษาได้ศึกษายิ่งรู้เป็นพุทธะหรือเป็นชาคริยะตื่นจากอะไรตื่นจากความเป็นคนโลกเป็นคนอย่างที่ถูกครอบงำด้วยโลกียะครอบงำอยู่งั้นน่ะเมาวนอยู่กับโลกียะน่ะหลงหลาบยศสรรเสริญโลกีสุขเมานั่นเมาพูดไม่รู้เรื่องเป็นคนไม่ตื่นเป็นคนยังจมอยู่ในโลกียะยังเหมือนเบลออกไม่ออกไม่ยอมออกมาหรอกเป็นคนที่จะเมาติดอยู่อย่างนั้นเหมือนคนเมาเหล้าเขาก็ติดเหล้าเขาเมาอะไรเขาก็ติดอยู่กับอันนั้นเมาวนอยู่นั่นน่ะไม่ตื่นไม่รู้สึกตัวไม่แข็งข้อไม่แข็งขืนไม่หาทางหลุดพ้นออกมาจากไอ้ที่มันครอบถูกครอบถูกวนถูกดูดอยู่ในโลกียะน่ะพระพุทธเจ้ามาสอนโลกุตตระนี่ถึงบอกว่าเอามนุษย์อีกอย่างหนึ่ง เอาโลกอีกโลกหนึ่งมาให้บอกไอ้โลกนั้นน่ะมันวนอยู่ตรงนั้นนานนับชาติมาแล้วนานนับชาติมาแล้ววนอยู่ตรงนั้นแหละดีก็มีเอาเถอะดีก็มีแต่ก็วนอยู่ดีแค่นั้นน่ะไม่หลุดพ้นไม่จบสิ้นไม่เลิกวนไม่เลิกวนอาจจะดีได้มากมากแล้วก็อยู่ได้นานแต่ก็ต้องวนลงมาหาต่ำอีกจนได้ไม่เจอไม่จบไม่สิ้นไม่เด็ดขาดมันเป็นโลกิยะจริงๆโลกิยะหรือโลกมันวนจริงๆมันไม่จบพระพุทธเจ้ามาหาทางออกได้ว่าสุดสิ้นโลกุตระเนี่ยให้พิสูจน์มาตั้งแต่โลกต่ำๆโลกตั้งแต่อบายมุขเพราะฉะนั้นคนพอพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้แล้วจะเห็นจริงแล้วโอ้จริงๆด้วยแม้แต่ชาตินี้ก็มั่นใจได้พิสูจน์มาตามลำดับของพระเจ้าท่านมีลำดับเบื้องต้นทำกลางบรรปลายมีต่ำกลางสูงอย่างชัดเจนก็อบายแล้วโลกต่ำก็เรียนรู้กันอะไรคืออบายก็เรียนรู้แล้วก็เลิกออกมาลดลงมาตั้งแต่กายวาจาตั้งแต่ข้างนอกจนกระทั่งถึงในใจอ่านใจของเราเองเลยกระทบสัมผัสอยู่มันกระทุ้งกระแทกมันยั่วยวนมันจะพยายามมันจะมีเหตุปัจจัยของมันจริงๆแล้วเราก็ได้พิสูจน์ยืนหยัดยืนยันตัวเองเออเราเนี่ยหลุดพ้นนะมันไม่เกิดจริงๆเลยอาการกิเลสอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันเคยเป็นเคยมีแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีแล้วความดับสนิทเป็นอย่างไรในจิตเรานิพพานธาตุนิพพานธาตุคือธาตุชนิดหนึ่งอยู่ในจิตเนี่ยเป็นนิพพานเป็นธาตุชนิดหนึ่งเรามีไหมนิพพานนิพพานจากอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอบายเป็นเหตุปัจจัยในโลกนี่คนมันยังติดยังวนแต่ก่อนนี่ยิ่งสิ่งที่เราเคยติดเคยเป็นสุขเป็นทุกข์แบบโลกีย์นี่ไม่รู้จักเลิกวนๆอยู่งั้นน่ะพอเรามาปฏิบัติแล้วเออมันดับจริงๆฮะกิเลสมันหมดมันหยุดวนโลกียะหรือโลกเป็นโลกวนอีกนี่สังสารวัฏไอ้ที่มันจะต้องติดมันหมดมันหมดแล้วอัตสาทะไม่มีรสอร่อยไม่มีเลยมันเฉยๆอุเบกขากลางๆว่างๆแต่ก่อนนี่จำได้จริงๆแต่ก่อนมันเป็นรสจริงๆนะเป็นสุขจะสุขในชนิดไหนก็ตามใจคุณเถอะเป็นโลกียะสุขสุขเสพสมอะสุขเคหสิตะสมนัตเวทนาแต่ก่อนมันเป็นจริงๆเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นมันไม่ใช่จริงๆมันสงบว่างเฉยแต่ก่อนนี่โอ้มันเป็นอาการทางใจมีอาการอยู่ในใจจริงๆมีจนอดไม่ได้นะแต่ก่อนนี้มันอดไม่ได้อันนี้เคยอดไม่ได้จริงๆทนไม่ได้สู้มันจนทนได้สู้มันจนมันตายแล้วจริงๆเดี๋ยวนี้มันตายจริงๆมันไม่มีเป็นนิพพานธาตุดับสนิทไม่ฟื้นแล้วก็เห็นอยู่ทนโทษเดี๋ยวนี้เป็นเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นอุปโตภาควิมุตติเป็นอุปโตภาคเป็นอะไรหาอาสวะมิได้อะไรแล้วแลอยู่เข้าอะไรนะนั่นอะไรแล้วแลอยู่อะไรเข้าถึงแล้วแลอยู่สำนวนบทเทปิฎกเนี่ยมีอุปโตภาควิมุตนะอะไรนะมีตามไปจะแจ้งซึ่งเจโตวิมุตปัญญาวิมุตอันหาอาสวะมิได้เข้าถึงแล้วแลอยู่เป็นปัจจุบันนั่นเทียวไอวิอะไรชานโตปัสโตวิหรติเห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันนั่นเทียวชานโตปัสโตคือรู้เห็นวิหรติอยู่วิหระนี่แปลว่าอยู่วิหรติอยู่ปัจจุบันนี้ทนโทษมันเห็นอยู่เดี๋ยวนี้เลยเป็นปัจจุบันธรรมว่านิพพานธาตุมันมีเดี๋ยวนี้จะนิพพานจากอะไรจะนิพพานจากเหตุปัจจัยอะไรก็ตามใจอาตมาว่าเนี่ยต้องพิสูจน์วินิพพานธาตุอันใดก็แล้วแต่ที่คุณติดคุณยึดทุกอย่างเมื่อเป็นนิพพานธาตุก็เป็นเหมือนกันหมดนิพพานธาตุเป็นเหมือนกันทุกอย่างนั่นแหละเหตุปัจจัยต่างกันไปสารพัดสารเพอยู่ในโลกนี้ นะเพราะงั้นเราทำอันนี้ได้เราทำอันอื่นต่อไปมันก็จะยิ่งมีพลังมีวสีที่มากขึ้นจะง่ายขึ้นไอ้นู่นไอ้นี่ก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วเราก็จะรู้ว่าโอ้ทิศทางมนุษย์อย่างพระพุทธเจ้าพาเป็นเนี่ยมันสุดวิเศษจริงๆสุดวิเศษจริงทุกวันนี้อาตมายิ่งเห็นว่าไอ้สิ่งนี้นี่มันยอดเยี่ยมแม้มันจะยากมันก็เป็นไปได้อยู่ยุคนี้การนี้มันไม่ง่ายแต่มันก็เป็นไปได้และอาตมายังเห็นเลยว่าในอนาคตเนี่ยมันยิ่งทุกข์อาตมายิ่งเห็นโลกีมันจัดจ้านโลกีมันซับซ้อนเลวร้ายอย่างซับซ้อนมันเลวร้ายอย่างหลอกลวงโอ้โหมันหลอกซับซ้อนจริงๆมันไม่เหมือนสมัยโบราณมันซื่อไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรนะบลูทูนะดูแต่สมัยโบราณนะสมัยนี้โอ้โหยอดนักเสแสร้งแปลงปลอมซับซ้อนอาตมาว่าลักษณะพวกนี้ยิ่งดูแล้วยิ่งน่าเกลียดมันไม่จริงใจและมันสุดหลอกมันสู้คนซื่อๆแต่ดูหยาบๆมันก็ยังหยาบๆซื่อๆมือยังพอคบกันดีไอ้นี่มันคบยากจริงๆเลยนะโอ้ดูดีๆแล้วจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยไว้ใจยากจริงๆเลยโอ้แม่แล้วทำยังไงมันจะสนิทใจข้างนอกเขาแล้วเนี่ยโอ้ยก็ไม่ไว้ใจใครหรอกและพวกเราเองนั่นแหละพาซื่อไปไว้ใจข้างนอกระวังแต่ถึงยังไงก็ไม่ต้องอะไรมากมายหรอกเพราะพวกเราระวังอะไรมากมายก็ไม่ต้องเท่าไหร่ครับเพราะว่าเป็นคนเป็นชาวอโศกจริงๆแล้วไม่มีอะไรให้เขาหลอกอะไรได้ทั้งนั้นแล้วล่ะหมดแล้วมันก็ไม่ลำบากเท่าไหร่เพราะงั้นก็ไม่ต้องมีปัญหาอะไรมากเขาจะหลอกอะไรเขาก็ไม่อยากหลอกแล้วหลอกมันก็ไม่มีอะไรให้หลอกไอ้พวกนี้นี่ไม่มีสมบัติอะไรเขาก็ไม่ค่อยอยากหลอกแล้วมันเสียเวลาไม่คุ้มนะหลอกเอาตัวก็มันก็ไม่น่าจะหลอกอะไรนักหนาเลยดูที่เนี่ยมันก็ดูแต่ถ้าไปปรุงไปแต่งเขาก็น่าจะหลอกอยู่ตรงนะแต่ละคนเนี่ยปรุงแต่งก็แต่นี่ก็ไม่ได้ปรุงหรือแต่งแล้วเห็นแล้วก็นะเห็นแล้วก็เหี่ยวนะมันก็ไม่ค่อยอยากจะหลอกมันคือมันอันนี้เราจะเห็นอานิสงส์นะอานิสงส์ในการที่เราไม่ได้ไปปรุงไปแต่งตัวเองอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่เป็นเชื้อที่ไปยั่วยวนไปที่ได้หลอกเขาอันนี้เป็นความปลอดภัยชนิดหนึ่งใช่ไหมมันเป็นความปลอดภัยจริงๆนะแล้วมันดูดีเพราะงั้นถ้านอกจากกิเลสของเราเนี่ยมันยังค้างๆอยู่ก็บอกว่าเออเราก็ไม่ได้อยากสวยเพราะว่าอยากจะไปยั่วยวนผู้ชายนะแต่มันก็ยังอยากสวยอะไรก็ระวังเถอะคุณจะไปพูดให้ตายยังไงก็ช่างเถอะคุณว่าคุณก็ไม่ได้ไปอยากสวยยั่วยวนผู้ชายนะแต่ถ้าคุณก็ไปปรุงไปแต่งให้มันสวยอยู่นั่นแหละแล้วผู้ชายเขาคิดอย่างคุณไหมนะไอ้คนนี้มันแต่งมันไม่ได้ยั่วยวนเราหรอกมันแต่งสวยมันไม่ได้ยั่วยวนเราหรอกเขาคิดอย่างคุณไหมเขาไม่ได้คิดอย่างคุณหรอกนะคุณจะบอกว่าเราไม่ได้แต่งเพื่อผู้ชายเพื่อเชยอะไรหรอกเราไม่ได้ยั่วผู้ชายเราอยากสวยก็ช่างเถอะมันก็เป็นภัยอยู่นั่นเองเพราะงั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องไปสวยแต่ก็ไม่ต้องไปทำให้มันเกินการมันไม่สวยมันก็จะดีเพราะฉะนั้นเอาเลยมันสวยอยู่นะเราเนี่ยขี้เลเลยเอาอะไรมากรีดเอาอะไรมาทาเอาอะไรมาทำมันก็ไม่ต้องไปเกินขนาดนั้นนะก็อยู่อย่างพอเป็นพอไปพวกเราไปอย่างนี้ก็ดีแล้วนะแล้วเราก็พยายามคือเราทางทิศทางที่พระพุทธเจ้าท่านพาเป็นพาทำเนี่ยนะอาตมาว่ายิ่งพิสูจน์แล้วมันยิ่งโอ้โหยิ่งมันยิ่งแย้งกับสมัยทวนกระแสกับสมัยเห็นเลยว่าสมัยนี้มันไม่ต้องเอาอะไรสมัยอาตมายังเด็กเนี่ยนะ60ปีที่แล้ว60กว่าปีที่แล้วนี่นะยังพูดกันอยู่จริงๆเลยนะว่าผู้หญิงทาปากคือผู้หญิงไม่ดีเอาคนอายุ50 60 70ปีใช่มั้ยเป็นผู้หญิงเองว่าไหมผู้ชายใครหกสิบทันไหมไม่ทันไม่ได้ยินเลยว่าผู้หญิงทาปากนี่คือผู้หญิงไม่ดีหากินเลยจริงผู้หญิงทาปากนี่คือผู้หญิงหากินจริงๆพวกโสเภณีพวกอะไรจริงๆอย่างนั้นจริงๆเลยนะอย่างนั้นจริงๆเลยผู้หญิงทาปากผู้หญิงแต่งหน้าทาปากนี่ผู้หญิงหากิน ผู้หญิงไม่ดีเดี๋ยวนี้คนไม่ทาปากหาพระพุทธชั้นต่ำไปคนละเรื่องเลยใครไม่ทาปากหาไว้คนชั้นต่ำใช่ไหมมันหมุนอย่างเงี้ยวนเวียนไปอย่างเงี้ยมันกลับกลายเป็นอย่างนั้นไปเลยมันโอ้มันคนละเรื่องไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะเขาจะว่างั้นก็ว่าไปพวกเรามาปฏิบัติแล้วเราเข้าใจแล้วก็เห็นเป็นสุขใครรู้สึกบ้างไหมว่าแต่ก่อนนี้เป็นสุขเพราะทาลิปสติกทาปากเนี่ยผู้หญิงเยอะเดี๋ยวนี้มันโอจริงๆด้วยไม่ทาปากนี่แหละเป็นสุขมันกลับกันเลยรู้สึกไหมไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราแกล้งแล้วยังเห็นเขาทาสวยๆแล้วมันยังร้อนๆยังมีไรๆร้อนๆนะแต่นี่บอกโอ้โหคุณเราหลุดมาได้วางมาได้เนี่ยไม่ต้องมาทาเนี่ยโอ้โหมันสบายว่างเบาเป็นวูปสมโสุขเป็นว่างเบาโล่งแล้วก็ไม่เคยเห็นว่าคุณค่าของการทาปากไปนี่มันจะเป็นคุณค่าอะไรรู้สึกไหมนั่นจะไปพูดเลยเราผู้ชายเคยทาเหรอไม่ต้องพูดเราผู้ชายให้ผู้หญิงเขาเนี่ยเขาเอาความรู้สึกจริงของเขาออกมาพูดเราไม่ใช่ผู้ชายหรือไปกระเทยเคยเป็นกระเทยเหรอไม่ต้องพูดสิผู้ชายเราไม่ต้องเอาผู้หญิงเข้าเนี่ยเห็นไหมนี่ทดสอบไงที่พูดขึ้นมาในเพื่อให้คุณตรวจสอบเตวิโชระลึกย้อนตรวจสอบทันทีทันใดเดี๋ยวนี้ระลึกย้อนจริงๆเพราะเราเคยผ่านมาเนี่ยชีวิตพวกนี้ทุกคนเคยผ่านมาเกือบนั้นใครไม่เคยทาปากมาบ้างในชีวิตนี้ผู้หญิงอ้าวนั่งอยู่นี่ใครไม่เคยทาปากมาเลยฮะโอ้เอาละแก่ๆเนี่ยไม่แก่แต่ก็หนุ่มสาวๆไม่เคยทาเออมีอยู่สองคนน้องนั้นเคยทามานั่นน่ะเนี่ยไม่เคยเลยนะโอ้ยบุญบุญบุญไม่เคยเลยเนี่ยไม่มีเปื้อนเลยสะอาดบริสุทธิ์มาตั้งแต่เกิดถือว่าสะอาดบริสุทธิ์มาตั้งแต่เกิดนะนั่นน่ะอาตมายังเคยทาเลยเวลาออกไปเล่นดิเกเล่ไม่ใช่เล่นไปเล่นอะไรเขานี่ก็ทา คือสมัยก่อนที่ทำงานมันเป็นกฎระเบียบเลยว่าการเคยทำงานไม่แต่งหน้านี่โดนจ ับ นั่นแหละก็โลกมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละอาตมาก็เข้าใจแต่ทีนี้เราไม่ว่าเราโดนบังคับโดนจับจำเป็นที่เราต้องทำก็อีกเรื่องนึงเราอ่านใจเราไงเราที่อาตมาพูดขึ้นมาเนี่ยพูดเพื่อที่ให้เราทดสอบอารมณ์ทดสอบความรู้สึกของจิตที่หนึ่งความเห็นของเราเปลี่ยนไปทิฏฐิของเราเปลี่ยนไปสองทิฏฐิเปลี่ยนแล้วกิเลสลดลงลดลงลดลงสุดท้ายสามกิเลสมันไม่มีกิเลสมันดับเพราะฉะนั้นอารมณ์ความรู้สึกหนึ่งความรู้สึกทิฏฐิยังไม่เปลี่ยนสองทิฏฐิเปลี่ยนแล้วแต่กิเลสยังเหลือนะจะรู้สึกอีกอย่างหนึ่งสามกิเลสมันหมดมันก็จะเป็นความรู้สึกสงบเป็นความรู้สึกวางเฉยเป็นความรู้สึกถึงแม้ว่าเราเองเราไม่ติดไม่ยึดแล้วแต่เราไปลบหลู่คนอื่นเราไม่ทาแล้วลิปสติกเราสบายเราว่างเราเห็นดีเห็นชอบแล้วแต่เราก็ไปลบหลู่คนอื่นทาก็ยังเป็นนึกว่าเขานึกด่าเขานึกลบหลู่เขาเองยังโง่เองยังติดเองยังอะไรอยู่เงี้ยอันนี้ก็มันก็ยังเป็นกิเลสมานะถือดีของตัวเองเป็นเชิงถึงดีเป็นตัวยกตนเป็นเชิงที่หยิ่งพยองในตนเป็นสารัมภะของตัวเราเราก็ต้องรู้อาการอารมณ์พวกนี้ด้วยไม่ดีต้องลดเขาเป็นของเขายังติดอยู่เนาะน่าสงสารก็น่าจะช่วยเหลือจะพอช่วยได้ไหมบอกเขาบอกอย่าทาเลยลิปสติกพูดกันรู้เรื่องไหมประเดี๋ยวไปพูดเขาคนดีให้ก็อย่าพึ่งประเดี๋ยวที่เขาดีให้เราก็ยุ่งไม่ดีเดี๋ยวเขาก็บอกเสือกปากกูเดี๋ยวก็ยุ่งตอนเดี๋ยวก็ก่อเวรก่อศัตรูก็อย่าเพิ่งไปยุ่งแต่ถ้าบอกกันได้พูดกันได้ขนาดพ่อแม่ลูกเนี่ยนะยังพูดกันยากเลยบางทีเนี่ยพูดกันไม่ให้อยากจะให้ลดให้ละอะไรนี่ขนาดอย่างนี้นะหวังดีก็รู้แล้วว่าพ่อแม่ลูกก็ต้องหวังดีนะบอกพ่อแม่ลดได้แล้วพ่อแม่ลดได้แล้วบอกให้ลูกลดมั่งหรือลูกลดได้แล้วไปบอกแม่ลดมั่งอะไรเงี้ยนะบางทีมันพูดยากเลยนะเรายกตัวอย่างแม้แต่ลิปสติกนี่ก็ตามเราก็เข้าใจได้ถึงนัยยะของธรรมะนัยยะของอาการกิเลสตัณหาอุปาทาน นัยยะของอาการทางจิตอาตมายกตัวอย่างแล้วก็ค่อยอธิบายขยายความไปพวกเราก็คงจะพอเข้าใจขึ้นว่านั่นแหละเราเองเราคนเรามันถูกโลกมันหลอกมอมเมาอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเมื่อไม่เข้าใจโลกโลกีก็อยู่เป็นวักเป็นเวรอยู่อย่างนั้นแหละนอกจากเป็นวักเป็นเวรแล้วก็ทำให้เราก่อวิบากนะเราก่อวิบากเราไปติดมากยึดมากเราก็ต้องใช้มากเปลืองมากแย่งมากโลภมากแล้วยิ่งโลภมากยิ่งก่อภัยก่อเวรมากนะแล้วเราก็ยิ่งติดหนักเข้าไปอีกเสริมซ้อนเข้าไปอีกก็ไม่เข้าเรื่องของเราอะไรนะมันเมื่อเราได้มาทำถึงขนาดนี้แล้วอาตมาก็ยิ่งเห็นว่ามันรูปร่างของโลกุตระหรือว่ารูปร่างของธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นคนเป็นพุทธบริษัทอาตมาว่าอาตมาพูดใหญ่ขึ้นไปทุกทีนะทั้งในเมืองไทยเป็นเมืองพุทธแล้วมันไม่มีคนเป็นพุทธหรือไงไม่มีหรอกไม่มีแต่ยี่ห้อนะพวกเราเนี่ยเป็นพุทธบริษัทมีอุบาสกอุบาสิกาก็คือคฤหัสถ์ชายคฤหัสถ์หญิงพุทธบริษัทก็มี4แค่นั้นแหละหรือมีมากกว่า4มากไหมมากกว่า4มั้ยไม่มีพุทธบริษัทมี4แค่นั้นแล้วมีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีคือในฐานะที่ขึ้นไปเป็นนักบวชจะได้เป็นรูปนักบวชหรือไม่นักบวชก็ตามแต่ก็เป็นอุบาสกอุบาสิกากับภิกษุภิกษุณี4เท่านั้นแหละแต่ใน4นี้แหละมีสมณะไหมอุบาสกเป็นสมณะได้อุบาสิกาเป็นสมณะได้ภิกษุเป็นสมณะได้ภิกษุณีเป็นสมณะได้นั่นแหละคือพุทธบริษัทถ้าอุบาสกก็ไม่มีสมณะภิกษุก็ไม่มีสมณะมีแต่โคตรภูสงฆ์แค่นั้นหรือมีแต่แค่ผู้ได้บวชเป็นนักบวชชื่อเรียกภิกษุก็เรียกไปแต่ไม่ใช่สมณะสมณะที่1ที่2ที่3ที่4ไม่ใช่เพราะฉะนั้นไม่มีพุทธบริษัทไม่บริษัทนี้มีอะไรมีอุบาสกก็คือมีคฤหัสถ์ชายคฤหัสถ์หญิงมีภิกษุนักบวชชายภิกษุณีนักบวชหญิงแต่มีสมณะไหมไม่มีสมณะที่แท้จริงไม่มีสมณะนั่นไม่ใช่พุทธบริษัทเมื่ออันนี้หมายถึงคฤหัสถ์นี่หมายถึงคฤหัสถ์ชายหญิงนี่หมายถึงผู้ที่เป็นฐานะนักบวชชายหญิงแต่ไม่มีสมณะก็ถือว่ามันไม่มีแล้วพุทธมีแต่ฉายาอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีแต่ไม่มีสมณะนะเพราะฉะนั้นจะนับเป็นพุทธบริษัทจริงๆต้องนับที่สมณะนะนับที่สมณะเป็นพุทธบริษัทเป็นบริษัทที่มีพุทธคนเป็นพุทธคนที่มีเป็นผู้รู้ผู้ตื่นนะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะผู้รู้ที่อาตมาอธิบายเมื่อกี้เนี่ยรู้เพราะศึกษาศึกษาอะไรศึกษาความเป็นคนเป็นคนอย่างไรเป็นคนโลกุตระส่วนทุกวันนี้คนไม่ได้ศึกษาโลกุตระไปศึกษาอะไรยิ่งเป็นชาวพุทธบอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธอีกต่างหากไปศึกษาแต่อะไรนนท์แม้แต่เป็นภิกษุแล้ว 200,000 300,000 นู่นไปศึกษานนท์ตั้งมหาวิทยาลัยตั้งอะไรๆไปนู่นเลยไปอีกใหญ่เลยตอนนี้ก็เป็นด็อกเตอร์กันเยอะแล้วภิกษุก็เป็นด็อกเตอร์เยอะปริญญาโทก็เยอะปริญญาตรีก็เยอะแต่ศึกษาได้เป็นโสดาบ้างไหมไม่ตรวจสอบกันเลยไม่นึกถึงด้วยใครมาพูดหาว่าพวกนี้พวกนอกรีดแน่พวกอุตริมนุสธรรมแล้วคุณเป็นพุทธหรือไม่พุทธก็บอกว่าเป็นพุทธพอเราบอกว่าเอาโสดาสกิทาอนาคาเอาธรรมะที่เป็นโลกุตรธรรมมาพูดนอกรีดเขาไม่ให้พูดเวรจริงๆเลยมันจริงๆนะมันน่าสมเพชเวทนาเขาจริงๆเลยอาตมาทุกวันนี้พูดแรงขึ้นพูดเขียนออกไปนี่แหละบรรยายแล้วก็เขียนออกไปเนี่ยมันเหมือนก็อวดอ้างมันเหมือนก็จะต้องดันแต่ก็ไม่มีผลสะท้อนนะไม่มีผลโต้ตอบมาว่า เฮ้ยนี่มันพูดอะไรไม่มีผลตอบคนอะไรอาตมาว่าข้อเขียนที่อาตมาเขียนออกไปเนี่ยต้องมีบ้างหรอกนะคนรู้ๆที่อ่านพบอะไรแต่แล้วก็อ่านไปมันคันหัวใจมันไปอะไรเขาต้องโต้ต้องตอบมาบ้างเพราะคนรู้ๆอยู่ได้รับความยอมรับยิ่งกว่าอาตมาเยอะแยะอยู่ในสังคมทุกวันนี้ผู้รู้ทางศาสนาเนี่ยแล้วก็เป็นที่ยอมรับของในสังคมก็ยังไม่มีผลสะท้อนอะไรออกมาแต่อาตมาว่าเราจะต้องพิสูจน์ทุกวันนี้อาตมาว่าอาตมาพาพิสูจน์จริงพวกเราจะต้องเป็นตัวยืนยันให้อาตมานะไม่ใช่อาตมาคนเดียวเป็นตัวยืนยันว่าพวกเราเนี่ยเป็นโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์อะไรขึ้นมาให้จริงเป็นโลกุตระศาสนาพุทธเป็นศาสนาโลกุตระจริงๆเลยโลกุตระเป็นอย่างไรก็คืออย่างนี้แหละโลกุตระก็ต้องมีโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์นั่นแหละโลกุตระมันจะเข้าใจยากอะไรล่ะโลกียะธรรมดาว่าก็ว่าเถอะถ้าโลกียธรรมสามัญนี่นะของชาวพุทธไทยยังสู้ของเขาไม่ค่อยได้เลยโลกียธรรมเป็นกัลยาณธรรมเป็นธรรมะแบบคนดีไม่ใช่อารยะแบบพุทธที่เป็นโลกุตระอาตมาว่านะเมืองพุทธนี่โอ้โหถ้าว่ากันจริงๆแล้วศาสนาพุทธ 90% กว่าในคนในพุทธเนี่ยถ้าน้ำหนักน้ำเนื้อของพุทธแม้แต่กัลยาณธรรมนะไม่ต้องไปพูดโลกุตระเลยมันไม่แทบจะไม่ได้เหลือเลยถ้าพวกอโศกเราไม่อยู่เนี่ยจริงๆเอาแต่แค่กัลยาณธรรมของพุทธนะประชากรตั้ง60ล้านเนี่ยเป็นพุทธเกือบ60ล้านแล้วคิดดูสิถ้าเผื่อว่าเป็นคุณธรรมที่ขนาดเป็นกัลยาณธรรมจริงๆตั้ง60ล้านนี่นะประเทศอื่นๆเขามีศาสนาต่างๆหลากหลายเขายังดูแข็งขันเขายังดูโอ้ไม่ดูขี่ลักขี่ขโมยเอาแต่ใจตัวเองไม่เคารพกฎระเบียบไม่เคารพกฎหมายซ้ำซ้อนอะไรอะไรต่างๆนะไอ้ยาเมืองไทยโซเปนีมีมากที่สุด อะไรก็แล้วแต่ฟังแล้วเขาไปที่ในต่างประเทศซื่อสัตย์สุจริตก็ตามโกหกหลอกลวงค้าขายอะไรก็ตามค้าขายกันเข้าไปไม่รอดก็เพราะไปโกหกหลอกลวงเขา